Kiss in the Mix, la mulți ani, Kiss FM! La mulți ani, la mulți ani, Kiss FM, la mulți ani și DJ Young! Ok, mulțumesc mult, mulțumesc foarte, foarte multe mesaje deja care au venit pe SMS-uri și așa mai departe. De la mulți ani, Kiss FM, 7 ani, un radio clasa 1, la mulți ani, DJ Young, adică Ovidiu, mulțumim foarte, foarte mult. Vă mulțumim în avans pentru toate mesajele pe care o să le trimiteți în această seară, pentru cele care au venit deja și o să vă tot mulțumim pe parcursul emisiunii întregi. Sonia chiar acum, după care alte super hituri, cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss! I could always see the love inside your eyes. Alright. I would feel so beautiful held in your arms. Alright. But it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. Oh,

Remix. Încă o dată la mulți ani Kiss FM, de 7 ani suntem în FM. Bine, și lângă mine se află unul dintre cei doi oameni care au rămas încă de 7 ani la Kiss FM. Adică Ovidiu Stănescu, a.k.a. DJ Young. A.k.a. Who's your daddy și who's your mommy? Da, da, alături de Cărcotași, cei mai vechi oameni în radio, Andreea Berghia, împreună cu Who's your daddy, adică DJ Young. Ne mândrim cu asta, noi am fost de la început în echipă. Restul, inclusiv Olic, sunt oameni veniți așa, oameni noi. Tu ești de 3 ani în radio, nu? Da, de 3 ani în radio, de 4 ani în București, sau cred că acuși 5 ani în București. În fine, avem pentru voi și muzică veche și muzică nouă. Astăzi DJ Young și Olix back to back. Ne trim cu o piesă destul de nouă în playlist-ul Kiss FM. Noul single Voxy se numește Tell Me Everything. După care Deep Central vin cu In Love și mai apoi Parachute de la Sheryl Cole. DJ Young și Olix cu voi până la 7 plus încă 3, adică 10. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss.

Chestiunea Mix Parachute de la Sheryl Cole, un super remix, avem de rechisul 0722 20 60 20. La mulți ani, Kiss FM, sunteți cei mai buni, vă iubesc, Ana Maria, mulțumim! Mulțumim, mulțumim, mă bucur cu voi, sărbătoresc alături de voi, sunteți cei mai tari, la mulți ani, Kiss FM, mulțumim! Aș dori și eu noua piesă în Narcotic Sound, Dansa Bonito, pentru toate colegile mele de facultate, Adriana din Cluj semnează. Hello, Kiss, Kiss in a Mix, aș dori și eu un derichis pentru colegul meu de apartament, Florin, cu mesajul: balta e plină de pește, hai la pescuit, semnează Andrei. Continuăm practicul de astăzi cu super piese de ziua radioului, de ziua Kiss FM, 7 ani de Kiss. Avem acum o super mega piesă de la Liviu și Tara, Dream With You. Imediat ne întâlnim cu Ina, Sun Is Up, versiunea Kiss FM. Și apoi Almut și Constantin vin cu We Rollin', adică Stereo Sonic. Continuăm cele 40 de minute de mix, non-stop mix, chiar acum la Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Onyx, împreună cu voi. Continuăm petrecerea, este vineri, oameni buni, este ziua Kiss FM și este și ziua lui Ovidiu, care e deja cu cisterna parcată aici lângă. Da, e și vineri, și weekend, și ziua radioului, și ziua lui DJ Ang, ne simțim foarte bine, o petrecere întreagă aici. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss! It's the weekend, yeah! Thank you. gata, luăm o mică pauză la Kiss Kiss in the Mix. Imediat pe pauză, Sava și Raluca vin cu Love You. La mulți ani, Kiss FM! La mulți ani! Eu ne-am întors la Mix. Kiss Kiss in the Mix, este timpul pentru, atenție! Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Așa e, avem agenda de weekend și dacă e vineri, avem super petrecere în această seară. Olic și Dan Fințescu începe ediția 154 a partidului Kiss FM în această seară în Club Vision Neptun. Și tot în această seară DJ Young o să fie in the mix în Club Bazara din Arad. Mâine seară, partidul Kiss FM transmite live din Club Fusion Streșnic, suntem undeva lângă Ploiești. O să fie o super, super petrecere acolo. O transmitem în direct, așadar, după miezul nopții, iar de la 10 mai Marian Boba o să fie în studio cu un super warm-up. Petrecerile Kiss FM din weekend la mare înălțime. Hai să continuăm tracklist-ul. Sava și Raluca, îi anunțam că vin după pauză cu Love You. Imediat ne întâlnim și cu Damolan, noul single Justify Sex. Și apoi Andreea Bănică vine cu Love in Brazil. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. this is the sound of love. When a human nature feels the sound, we'll tear it down, then justify. Thank you. ziua Kiss FM de 5 noiembrie. Încă de dimineață am dat o grămadă de premii. În total am avut vreo 12 premii din oră în oră, de la ora 7 și până la 7 seara. Bine, fără programul nostru, că noi avem petrecere aici, nu mai avem timp să dăm premii și așa mai departe. Avem Kiss Cash-ul, de fapt l-am avut mai devreme. Am avut și Andreea Bănică, Love in Brazil. În câteva clipe ne întoarcem cu următoarea oră de mix la Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Young astăzi back to back. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. It's the weekend. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Gata, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix back to back, Olic și DJ Young. La mulți ani Kiss FM de ziua radioului. La mulți ani și DJ Young. Mulțumesc, mulțumesc. Hai să continuăm dedichisturile 0722 206020. La mulți ani Kiss FM, la mulți ani Ovidiu. Wow, again, mulțumesc mult. Să îmbătrâniți împreună, semnează Gogu, mersi. Și la 70 de ani de Kiss FM DJ Ango să fie tot aici la Kiss Kiss in the Mix cu piese oldies pe vreme. Sunt Daniela din Arad. Dacă săptămâna trecută am chefuit cu partidul de seară, chefuiesc cu DJ Ango, abia aștept. După tortul și șampania de ziua lui Olix din Club Azar, așteptăm cu totul, cu toții tortul lui DJ Young. Happy birthday, Răzvan! Da, cu siguranță o să fie o mare petrecere în această seară în Bazara. Mamă, mamă, câți ascultători avem din Arad! La mulți ani, Ovidiu! Sperăm că peste ani, când vei avea mulți bani, să nu ne uiți pe noi, ascultătorii din Dorohoi! Dar de unde știi că nu i-am și acum? Aoleu, vezi că vin după tine să le dai! Continuăm tracklist-ul de astăzi. Ryan și Radu, chiar acum Rush Love. După care Andra vine cu Something New, varianta DJ Young, desigur. Și ne întâlnim și cu o altă piesă lansată aici la Kiss Kiss Remix, noul single Sasha Lopez împreună cu un băiat și cu Joe de la Jukebox. All My People se cheamă. Numai hituri mixate, cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. Oh, DJ Young, I like you. Solo el sentimiento es del cielo, duele el amor, amor. Kiss Kiss in the Mix, am ascultat Sasha Lopez, All My People, iar acum o să ne întâlnim cu David Guetta și Kelly Rowland, Commander, piesa care se află pe locul 20 în Fresh Top 40, top pe care îl faceți voi pe site-ul kissfm.ro, îl aranjați acolo, trimiteți topul și Andreea Berghia împreună cu Sherwan Huidu îl aranjează și îl prezintă. Mâine, adică sâmbătă, de la ora 11, Fresh Top 40 cu Sherwan Huidu, cum sunt jingle-urile alea. Și cu colegul nostru, Almud, care râde și aranjează recapitulările. Urmează imediat Yves La Rock cu Rise Up, o super piesă remixată într-o variantă 2010. Și ne întâlnim și cu un super hit al momentului, Alexandra Stan, Mr. Saxobeat. Petrecerea continuă, e weekend și este ziua Kiss FM, plus ziua lui DJ Young. Hey, hey, la mulți ani, party people, să petrecem non-stop până la 80 de ani. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss! Me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my hair. Oh, Yo, Kiss Kiss in the Mix, avem de Dichisul 0722 20 60 20. Salutare băieți, aș dori și eu noua piesă Tom Boxer și Alexandra Black pentru prietena mea Adelina. E piesa ei preferată în devenire. Cristina, ce tare asta. E o piesă nouă, nu? Pentru cel mai tare radio, radioul clasa 1, multe urări de bine, sunteți cei mai tari. Mulțumim, mulțumim, mulțumim frumos. Și de 7 ani vă ascult, de 7 ani vă scriu în fiecare an la mulți ani. Să țineți tot așa, semnează Dorin, mulțumim foarte mult. Aș dori și eu, Sava și Raluca, love you pentru toți prietenii mei, special pentru voi. I love you, Kiss FM, la mulți ani! Hei, la mulți ani încă o dată, mulțumim foarte, foarte mult pentru mesajele voastre, număr foarte, foarte mare. Dacă tot este ziua Kiss FM, vă dedicăm următoarea piesă care nouă cel puțin ne place foarte mult. Vine de la Dr. Cucio împreună cu o fată cu o voce foarte, foarte bună, La tarde se ha puerto triste. După care Disco Romancing, varianta Kiss Kiss in a Mix și mai apoi Caro Emerald vine cu A Night Like This. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss! Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo?

și Olix. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, l-am întors cu încă 12 minute de mix, dar până la mix... Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Este weekend așadar și avem super petreceri în această seară în Arad. În Club Bazara, DJ Young vine acolo in the mix. Până dimineață ne distrăm, ne simțim bine. Chiar de ziua mea, asta nu înseamnă că trebuie să fac cinste. Nu. O să-ți facă oamenii cinste acolo. Hai, mă, nu. Iar partidul Kiss FM începe ediția, de fapt a început încă de ieri, ediția 154. În această seară ne vedem în Neptun, în Club Vision. Iar mâine seară transmitem live din Club Fusion, din Strejnic, undeva lângă Ploiești. O să fie mare, mare nebunie acolo. După miezul nopții o să ne auzim sâmbătă în direct pe Kiss FM. Continuăm cu Deep Central, Music Makes Me Free, după care Sava și Raluca vin cu I Like The Trumpet și mai apoi Tom Boxe și Alexandra Black, că tot ne-a cerut piesa. Avem Obsession lansată la noi la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olis cu voi până la 10, de ziua lui DJ Young și de ziua Kiss FM-ului. Petrecem împreună cea mai bună muzică. Se ascultă de 7 ani la Kiss. was sexy, for you was sexy, for me.

Bástame ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. Ay, ay, ay, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Touching my Yes, I'm so run your lure, but I got salon but floor. Don't you hesitate round that door? I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's always self-floor. I just wanna touch your girl, them's a girl, them blower. Yes, I'm so brick a lick a big just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound to keep it till I break it down. Sun is touching Kiss Kiss in the Mix, a fost noul single Martin Solvig. Hello! Este timpul pentru... Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Agenda de Weekend. Dacă e vineri, DJ Young in the Mix se află astăzi în Arad, chiar în orașul lui de ziua lui. O coincidență foarte, foarte plăcută, la o super petrecere în Club Bazara. Iar tot în această seară, partidul Kiss FM vă invită în Neptun, în Club Vision. Mergem acolo pe malul mării, iar sâmbătă suntem în Club Fusion din Strejnic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Kiss in the Mix, Selfish Love a fost. Vă invităm pe podcastul Kiss Kiss in the Mix să descărcați de acolo înregistrările emisiunilor și înregistrările petrecerilor Kiss Kiss in the Mix. Aveți în red pe fiecare ediție câte două butoane, unul de play și altul de download. Depinde dacă vreți să luați cu voi sau nu emisiunile în mașină, pe MP3 player, pe CD player și așa mai departe. Și desigur puteți să le ascultați și pe kissfm.ro/kkm. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiustonescu.ro și pe olix.ro. Mai avem încă câteva de Kiss-uri. Cum am ajuns să cresc eu alături de voi, așa sper să crească și copiii mei ascultându-vă. Sunteți cei mai tari, semnează Rodica. Sunt Dea din Mangalia și voi veni diseară Neptun să parion cu partidul. Sunteți cei mai tari, super tare. Andreea Bănică împreună cu Doni chiar acum. Samba, imediat, de ziua KSFM. Desigur cu o super, super piesă de la Intensa Music și 50 Cent, Get Right in the Club. It's your birthday, we gonna party like it's your birthday. Și mai apoi DJ Robert Georgescu împreună cu Lara Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. Two, three, four. Kiss Remix, o piesă relativ nouă pe radiourile din România. Robert Georgescu și Lara Beside You o puteți asculta și în Romanian Top 100 duminică de la ora 11 cu Andreea Berga. Ea prezintă cele mai difuzate 100 piese din România. Cu alte cuvinte, cele mai hot. Am avut Robert Georgescu și Lara Beside You, ne întâlnim cu Alessia Borona Supo, Emilia Zaya Remix, imediat Florida și David Guetta, Club Can Handle Me, Beep Me, I'm Famous Remix. Atât, I'm Famous. După care Denis Ferrer vine cu Hey Hey. DJ Ang și Olix, voi mai vreo 12 minute, așa? Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. Mix, o România întreagă a strigat alături de noi pe această piesă. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. În clubul, la petrecere, la partid, la Kiss Kiss in the Mix și așa mai departe. Gata, e timpul să ne luăm rămas bun. Suntem un weekend, DJ Young pleacă către Arad. Eu împreună cu Dan Fințescu plecăm către Neptun. Avem super petreceri, știți deja de ele. Gata, e timpul să spunem pa! Și încă o dată, la mulți ani, Kiss FM! Hai, am zburat la aeroport, că cine știe, poate nu mai ajung la Arad. Pa, pa, pa! Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss!